Kellemes, kényelmes, posztkánikulai keddet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Adrival végre ezt a hetet is megpróbáljuk így egy ilyen kis csacsogós, beszélgetős nappá varázsolni veletek együtt. Így a kánikula második het, vagy utáni héten, vagy hogy van ez? Előttünk való héten volt a kánikula után. Végre van egy kis enyhülősebb nap, úgyhogy pont már egy picit agyunk is van talán, bár én nekem nem, úgyhogy én már előre is mentegetem magam és szórom a hamut, de megpróbálok felzárkózni Zoli tempójához. Kicsit, hát ahhoz kell. Kicsit húzós volt a hétvége, és ezért maradt el az eredetileg hétfőre tervezett beszélgessünk, aztán most így keddre próbáltuk volna rakni, de hát elég masszív hétvégén vagyunk túl, és ehhez ennek a kánikula sem tett jót, illetve még azt sem, csak egy kicsit így egy ilyen gyorsítósában vagyunk, aztán majd rátérünk a lényegre is. Tehát nem tudom, ismeritek az érzést, amikor társasházas környezetben laktok, és annak megvan minden áldása és minden keresztje, és az utóbbi az például, hogy reggel 8-kor mindenki felújít. Lakásfelújítás. És ráadásul itt nálunk ez úgy néz ki, hogy van 5-10 emeletes panelház. Egyébként aránylag egész esztétikus a környezet, tehát parkosított, meg nem tudom mi minden van. De akkor is, hogyha az egyiknek az a nappaliában vagy az erkélyén csinálnak valamit, azt a szemben lévő ház visszaveri, kicsit eltartással ráveri a mellette lévő, tehát visszhangzik és minden, még mint fel is erősödik. Meg. Tehát, hogy konkrétan a szemben lévő háztömbben, hogyha nyitott ablaknál ütve fúróznak, flexelnek, vagy bármi hasonló kis csendes dolgot csinálnak, akkor a mi nyitott ablakunkban az konkrétan olyan, mintha ott állna valaki, és ezt ott csinálna. Annyira átjön ez a zaj, úgyhogy mostanában minden, mintha egy műhelybe ébrednék, körülbelül minden napom ilyen, és most már kicsit kezd sok lenni, bevallom őszintén, pedig elég türelmes ember vagyok. Egyébként kaptam erre visszajelzést, általában ott, ahol a felújítást csinálják, az már hónapok óta fúr. Igen. Ugye szerintem igazából a kánikula beköszöntével lettem ilyen ennyire fokozottan érzékeny arra, lehet, ami ott történik, de most így észrevettem, hogy minden nap, és tudod, még ha az lenne, hogy 2-kor csinálja, vagy 4-kor délután, ez most nem érdekel, mert nem probléma, de bazd meg reggel 8-kor neki áll fúrni délig. Jó, tegyük hozzá, most sokan megjegyezhetitek azt, hogy ha 8-kor már nem kéne aludni, most igen, valójában tényleg normális emberek elmennek addigra már dolgozni, csak mi azon kategóriába tartozunk, hogy mi nagyon késő estig is dolgozunk néha napján. Ezért aztán nagyon későn megyünk aludni, mert attól még, hogy a munkaidő kitolódik, utána nekünk még szerencsére elmondhatjuk ezt magunkra, mert kedvünk is van beszélgetni egymással, úgyhogy általában ez még plusz órákat tesz rá a napra, ezért hajnalba szoktunk lefeküdni, legtöbbször aludni, és így már egy kicsit húzós. Igen, nekem szoktak lenni ilyen rohamaim, hogy nagyon beszélgetős kedvemben vagyok, és akkor hozok egy üveg bort, vagy kettőt, és akkor leülünk, és akkor majdnem hajnalig beszélünk Adrival, és aztán lefekszünk, amikor lefekszünk, aztán kelünk, amikor kelünk, cserébe, ahogy Adri is mondta, akkor tud késő estig tartani a meló. De ez még egy dolog, hogy neki állnak fúrni, de most az utóbbi időben ráadásul elkezdtek még itt a parkban is felújítani, például most megjelentek a gajazók, igen. Én nem is tudom, mikor hallottam utoljára a gajazót, és így hallottam, hogy mi a kurva anya, hogy ez így sarok fűrész, vagy hogy hívják ezt, sarok, nem csiszol. Gajazó. Amivel kevertem, tudod, amivel a füvet nyírják. Ja, nem fogom most... Szegélyvágó, mindegy. És nem flex, hasonló hangja van, de nem flex. És bazd meg, és nem kezdik együtt. Igen, a flex meg a gajazó együtt. Az nagyon-nagyon... Fűkassa, igen, az arra gondolt. Az lesz, igen. Szegélyvágó, az is jó. Szóval most így ilyenekkel elkezdték így feldobni a mindennapokat, és egyfelől persze mondhatnám azt, hogy aki egyébként normális 7-9 órás munkát végez, az nyilván ilyen 8-9 körül már nincsen otthon, tehát nem kéne, hogy zavarja. Mi van azzal, aki bazd meg gyesen van itthon? És mondjuk a gyereknek kéne aludnia egy reggel, mert végre sikerült elaltatni, hajnali 6-kor, mert sírt, és most felveri mondjuk a szomszéd, aki fúr. Ez pont olyan, mint kertes házas övezetben a vasárnapi fűnyírás, ugye? Tehát, hogy szerintem mindünknek megvannak azok az ilyen hangdolgok, ami a héten föl tud baszni, mert nem tudsz pihenni tőle teljesen random időszakban. Igen. Vagy aki éjszakás. Akkor köszönöm, akkor mégis van még olyan társadalmi réteg, akit még ez tud bosszantani. Egyébként most még ez rendben van, de hogyha nálunk is egyébként be fog ütni az, hogy kúrni fogja az agyamat, mert a gyerek nem hajlandó elaludni. És mondjuk én kurva türelmes ember vagyok, de azt egy zsinórban harmadszor vagy negyedszer játsszák el velem, és már kialvatlan vagyok. Lehet, hogy nem fogok egyébként... Fölveszed a jó kis zajvédős fülesedet. Nem velem van a probléma, a gyerek nem tud aludni. Hát, és én miatta nem alszom rá. Tapasztalataim szerint, hogyha egy gyerek arra van szoktatva, vagy fullba csöndbe van mindig, és teljesen hermetikusan lezárt szobában szocializálódik az alváshoz, akkor föl fog kelni minden ilyenre, viszont hogyha az alapzajokat megszokja, akkor ütve fúrózhatsz mellette gyakorlatilag. Nyilván ne csináld mellette, mert a hallójáratait eléggé tönkre vágja, de nyilván egyébként megszokja azokat a zajokat, és tudni fog abba pihenni például. Krusz mondja, hogy valaki náluk este 10-kor szokott elkezdeni énekelni. Az lehet, hogy én vagyok véletlen, nem örmezően szoktál lakni? Vagy... Nekem vannak ilyen hülye dolgaim. Jó, nálunk azért szerencsére, hát tudásom szerint jóban vagyunk a szomszédokkal, de nem, talán nem nagyon szoktuk kihúzni a gyufát túl sűrűn, viszont erre jó a Facebook Messenger, hogy át tud írni, hogy figyú gyerekek, jó fejek vagytok, de most már ne zajongjatok meg a filmet, talán nem én nyomóval hallgassátok. Erre egyébként volt egy nagyon aranyos példám, Halál Tündéri az alsó szomszédunk, hogy pont ezt csinálta egyébként, mert én úgy voltam vele, hogy annyira türelmesek a szomszédunk, hogy valószínűleg kurva jó szigetel a panel, úgyhogy mehet. A panel az híresen jó sziget. Én nem tudom mi, mert úgy voltam vele, hogy amikor egy idős néni volt a szomszédunk, akkor mi rockbendeztünk csúcshangerőn szilveszterkor, és akkor megkérdeztem másnap reggel, hogy nagyon zavaróak voltunk, és mondja, hogy nem hallott semmit, és én többen nyugodtam, hogy a panel ezek szerint nem viszi a hangot. És akkor elkezdtünk mély nyomóval zenét hallgatni, mitől fél tizenegykor, fél éjfélkor, és akkor így, és minket nem zavart, és ebben a hibben voltam, hogy ha a rockben nem hallatszódott-e meg jobbra-balra, akkor nyilván ez sem zavar senkit se, és akkor jött az info, hogy tök aranyosak, meg cukik vagytok, de ezt így be kéne fejezni így hajnalban, mert nem tud aludni se ő, se a gyerek. És akkor rájöttem, hogy valószínűleg a néni hasonlóan türelmes volt, mint én a szembefúróval. Jó, tegyük hozzá, hogy azért szerintem panelbe, aki lakik azért egy idő után megtanul együtt élni olyan zajforrásokkal, napközbeni zajongás, vagy megpróbálja párbeszéd útján megoldani azt, hogy ne zavarjuk annyira egymás életterét normális esetben. Egy jó kis kurványázása? Hát nem, hanem, hogy például napközben most érted, hogyha valaki századjára is a Puff Daddy-től a nem tudom melyik szám most így a számcímet, de 8-szor... Igen, akkor aha, te is hallottad. Igen, és az nem Puff Daddy, hanem Polisz. Megállás nélkül megy, így van, szerintem egy 10-15-ször simán. Ha azért nem megyek le szólni, akkor igazából nem várok csak más, csak egy pici toleranciát, hogyha esetleg én zajogok, akkor ne kurva anyázva jöjjön esetleg a szomszéd, hanem hogy szóljon annyival, hogy figyú, ezt most ne... És szerintem párbeszéddel elég sok mindent át lehet hidalni az ilyen átnyúló életterekből. De egyébként azt azért tegyük hozzá, hogy nálunk a közösség egyébként kurva jó. Igen. Tehát amikor nincsenek ilyen kirívó esetek, igen, akkor... Igen, nekünk mászlink van, azt kell, hogy mondjam, igen. Hál' Istennek. Jó, szerintem ugorjunk neki a mai témánknak, mit szólsz hozzá. Hát figyelj, kezd, én meg majd vagy reagálok, vagy elhasszom. Ezt most így komolyan próbálom a kávéval felpörgetni itt a agytekervényeimet, de hát mi meglátjuk. Hát ez... Jó, okay, majd hagyom. A horkolok azért kelcsia fel. Jó, oké. Na. Igyekszem összekapni magam. A mai témánkat az indukálta két dolog. Az egyik, hogy én hogy azt látom, hogy ez a tartalomgyártói felelősségvállalás, ami a mai beszélgetésünknek lesz a topikja, ez egy visszatérő téma, nem csak mostanában, hanem most már így évekre visszamenően nagyon sok helyen felmerült, erről beszélgettek MCN-ek, tehát azok, akik például a YouTube csatornákat menedzselik, beszélgettek erről tartalomgyártók magukban is, egymással is, meg minden, és nem tudom pontosan, hogy hogyan volt, egy ponton mi is elkezdtünk erről dumálni, hogy mi van, és annyira belemerültünk, hogy rájöttünk, hogy akkor ezzel foglalkozzunk. A másik oka viszont az, hogy miért gondoltam, hogy ezzel foglalkozzunk, az, hogy a legutóbbi beszélgetős adást, amit Adrival felvettünk a kata törvénnyel kapcsolatban, azt baromi jól fogadtátok. Én azt láttam, hogy annak nagyon jó húzása volt, nem elsősorban YouTube-on, de például a podcast formában, Spotin nagyon. Úgyhogy a visszajelzések is pozitívak voltak, nagyon örülök, hogyha tetszett nektek, és hát mondtátok, igen, hogy legyen még hasonló. Úgyhogy ez most nem annyira politikai érintettségű. Aztán majd még meglátjuk. Vagy majd meglátjuk, hogy mi lesz. De... Hát igen, mert azért például pont ez a téma, ez a tartalomgyártó felelősségvállás pont a politikában is egy elég markáns dolog, főleg, hogyha tudod azt, hogy mondjuk kimondottan politikai szervezetekkel működnek együtt influencerek. Tehát, hogy igazából itt azért átcsúszik a téma szerintem a politikára is. Ja, hogy az adott politikai erő az felelősséget vár le a tartalomgyártóért, aki a nevében mondjuk megszólal, úgy érted? Nem, hanem a tartalomgyártó, aki adott esetben kézen közön, de politikai célú hirdetéseket tesz ki. Mert van ilyen is egyébként. Most nem fogunk megnevezni senkit, mert itt igazából nem az a cél, hogy bárkire így rárendelgessünk, meg tudjátok, hogy szerintem nem a mi stílusunk ez az egész. Viszont maga, mint jelenségettől még van. Tehát ezért, hogyha az Instagramra fölmész, talán pont az Origó megújulása kapcsán volt, így végig nem. Jaj, remélem. Tehát, hogy így azért áthatja azért itt-ott az influencereknek a mindennapjait, vagy egy bizonyos influencer rétegnek a mindennapjait a politika ebben a formában is. Meg is ragadnék ennél a pontnál. Megpróbálok holdudvartól indulni, hogy egyrészt azért, hogy azok számára, akik mondjuk nem tudják, hogy miről van szó, azok is képet kapjanak arról, hogy egyrészt miről lesz szó, másrészt miért volt nekünk érdekes. Másrészt pedig azért is akarnék messzebbről indítani, mert így én is alaposabb leszek, másrészt kisebb az esélye annak, hogy el fogok siklani valamin, és akkor nem lesz szükséges az, hogy felvegyünk valamit, és újra elmondjuk, mert akkor így cakpak minden benne van ebben a mostani adásban. Beszéljünk egy kicsit erről az egész influencerségről, jó, hogy mi a tököm ez, meg hogy tudjátok, hogy miről van szó, de én már ettől ki vagyok egyébként. Ugye ez egy olyan szóképzés, ez az influencer, ami gyakorlatilag magában hordozza az elsődleges, azt a prior és egyébként kizárólagos képességét az illetőnek, hogy vélemény befolyásoló erővel bír. Ennyi. Tehát nem kell tudnia semmit. Tehát igazából ideális esetben ez a funkció, tehát ez a fajta képesség, ez nem mutat túl egy billboard plakáton. Egy jól megfogalmazott marketing szlogenen. Az influencer az egy reklámozó. Szerencsés esetben értékes dologról beszél, de egyébként alapvetően ennyit látnak benne, hogy ő influencelni képes a körülötte lévő embereket. Tehát próbálom valahogy így visszafonetikázni ezt az egészet. És én ettől ki vagyok, mert gyakorlatilag ez elnyom minden más tevékenységet, és azt sugallja, hogy e mögött nincsen semmi más. Tehát ő nem mondjuk magunkból kiindul, nem játékbemutatókat vagy filmbemutatókat csinál, nem mondjuk utazó vlogot csinál, nem mondjuk beauty vlogot csinál, nem politikai tartalmat csinál, hanem, vagy egy szórakoztató tartalmat, hanem az ő dolga az, hogy befolyásolja a körülötte lévő, őt néző embereket. Szerintem ez már önmagában egy sértő. Egészséges emberre nézve szerintem sértő. Igen, másfelől, hogyha megnézed, hogy kiket szoktak jelölni influencer szóval, igazából ott mindig találsz egy terméket, egy képen. Tehát mindig lesz valami, amit ő éppen árul neked. Nem úgy, hogy szatyorból izéved meg, hanem egy terméket, valami eszmét, attól függ, hogy mi a marketingnek a célja éppen. Igen, csak hogyha mondjuk a Stolbucit érdekes módon nem influencerként ismered, hanem Stolbuci a színész. Hogyha mondjuk a Palvin Barbie, ő nem az influencer, ő a modell. Na most a YouTube-on fönt megtalálsz egy tartalomgyártót, ő nem mondjuk az utazó vlogger, hanem ő az influencer. Tehát tökéletesen ignorálják a mögöttes tartalmat. Igen, ezzel de itt felmerül az a kérdés, hogy még egy Stolnál, Palvinnál ugye van más produktum, amit ő felmutat, legyen ez egy modellkarrier vagy színészi pálya, és úgy választod őt reklámarcnak, vagy te csak reklámarc lettél, de plusz produktum nincsen. Hát valaminek lennie kell, mert valami alapján megtalálták. Hát tudod, ez a Call of Duty katona, meg a Instagramos modell, vagy nem tudom, ez a paritásba állítva. Szerintem az influencer kimondottan azokat jelöli, akinél effektív talán a hozzátett tartalom az igazából csak az arca. De ezeket hívják modellnek, nem? Hát a modell szerintem az, aki a megjelenésért, vagy egy reklám fotózásért, filmért kap pénzt. De gyakorlatilag ugyanarról beszélsz, tehát ő is pénzt kap megjelenésért. Igen, jó, egyébként másfelől ugye szokták még felvetni, hogy igazából amit te csinálsz mondjuk cikkezés, az is ugyanúgy influencer kategória. Na én ezt se értem egyébként, mert érted, ne fogom játszani a hülyét. Tehát értem ezt az analógiát, ami alapján mondjuk ezt erre ráhúzzák, de én azt nem feltételeztem magamról soha, hogy én mondjuk ezt azért csinálom, mert az embereket elsősorban befolyásolni akarom. Tehát, jó, de te eleve úgy kezdted ezt az egészet, hogy úgy képzelted el magad, hogy valahol az újságíró és a felvevő közeg közötti tartalom előállító vagy. De az a baj, hogy most ennyit változott már a piac, hogy szerintem itt ezek már ilyen játék a szavakkal, de most már gyakorlatilag, ha például az Instagramon a Palvin Barbie reklámoz folyamatosan, és olyan dolgokat posztol ki, akkor az Instagram megítélése alapján nem modell státuszt fogja kapni, hanem modell per influencer, szerintem. Tehát, hogy igazából ez inkább csak egy ilyen kicsit sakkozás az, hogy minek nevezünk. Én pont a sakkozás részét nem érzem, mert mindenki influencer. Tehát az, hogyha te igazából Minecraft videókat csinálsz, egészen addig mondjuk, hogy az a munkád, hogy 30 millió forint alatti technikai eszközöket nem mutatsz be, mondjuk, ez egy kurva széles spektrum. Mindenki influencer, és pont. Tehát pont az árnyalatokat nem fedezem fel ebben az egészben, hanem egy ilyen uniformizálást, egy ilyen arctalanítást, ahol mindenki igazából egy reklámhordozó, mindenki egy billboard plakát, és gyakorlatilag az, hogy ő ehhez mit ad hozzá, az igazából legfeljebb szempont, de nem feltétel az influencálás szempontjából. Másfelől meg ezt a fogalmat, amennyire én tudom, inkább marketinges körökből jött ki, mint megfogalmazás. Ez is érdekes. Hogy legyen jelölve az, hogy kiről van szó, vagy kikről van szó, milyen reklámfelület gondolsz, hogyha most azt mondod valakinek, hogy hát ő Instagrammer, hülyén hangzik, YouTuber, igazából ez is hülyén hangzik. Kell ennek egy gyűjtő fogalom, aki valamilyen tartalmat állít elő. Most az tök mindegy, hogy az a produktum, hogy kirakta a fenekét a netre egy napolajjal, vagy csinált egy videót a, tudom én, a kutyarágcsáról. Most ilyen szempontból a tartalom, ez a része mindegy, de kellett valami gyűjtő fogalom. Én úgy gondolom. Nem olvastam ennek most így külön utána, de én ezt gondolom, hogy azért van ennyire egy ilyen sommásan össze egy bugyorba berakós megfogalmazása. A marketingesek miatt? Szerintem indokolt volt, hogy kell valami jelölés, hogy mi az. Mert nem értették, hogy mi az. Hát hány helyen voltál? Az milyen jó egyébként, amikor fogalmakat marketingesek kezdenek megmagyarázni, akkor mindig van valami probléma, mert eleve a marketinges szakma az egy ilyen nagyon szürke zóna egyébként, hogy ők pontosan mit is és hogyan csinálnak, de azért a szövegértelmezést, meg mondjuk a piac definiálás nem biztos, hogy pont rájuk bíznám ebben az esetben. Mindegy. Figyelj, minden szakmának megvannak a kis varázsszavai. Mondjuk én a marketingnek kimondottan imádom a brief, a timing, meg az issue kifejezéseket. Tehát, azok nagyon jók. Amikor ez a nagyon marketinges szakzsargonnal le van írva, hogy léci, holnap délelőtre csinálj meg egy szórólapot, és úgy olyan varázsszavakkal van leírva, hogy így leginkább csak kuncogni tudok rajta, mert idétlenül hangzik. De én szeretem azért, hogyha magyarul kommunikálunk, nem vagyok nagy ellenzője, hogyha valaki szeret angol kifejezéseket használni, mert én is szoktam egy csomót, de tényleg közröhely kategória, amikor a timingoljuk az issue-t a briefben, meg a hasonló dolgok röpködnek, és így... Tudlak még triggerelni ilyennel, amikor beszúrsz egy mondatba egy you-know-t. Igen, és asap, csináld meg a munkát. Na mindegy, szóval, hogy igen, ezek... Nyilván... Nem kéne, hogy zavarjon valamiért bosszant. Nem tetek róla, sajnálom. Hát az issue mennyivel szebben hangzik, mint az izé. Igen. Na, ezek az emberek találták ki az influencer kifejezőt. Na, nem. És menjünk akkor viszont tovább. Nem lehet. Mert ugye ez merült fel, hogy ezeknek a tartalomgyártóknak, továbbra is tartalomgyártóként fogok rájuk hivatkozni. Tiszteletbeli okokból. Hogy ezeknek a tartalomgyártóknak egyébként milyen felelősségük van a közösség felé. És ugye felelősség abban, hogy például, ha mondjuk streamelnek, akkor nem káromkodnak benne, felelősség abban, hogy amikor mondjuk, ez egy 1000 éves példa, amikor kirántanak egy iPad-et az olajban, igen, az milyen hatást vált ki, felelősség abban, hogy mondjuk közvetítenek egy kékbálna challenge-et, mi volt a tököm? Volt valami, igen. Valami ilyesmi. Vagy a fahéj challenge-et, vagy ezt a dezodorral égetjük a hónaljunkat challenge-et. Voltak csoda challenge-ek, igen, ami emberéleteket követelt lényegében. Igen, voltak ilyenek. Na most itt felmerült az, hogy az influencer felelőssége az milyen mértékben tetten érhető hogy mennyire tartozik az influencer felelősséggel a saját közössége felé. És az a durva, hogy ez már olyan szinten maga a felvetés projektál egy választ, hogy innentől kezdve nem csoda, hogy az erről való diskurzus elsekélyesedik. Mert amikor azt mondod, hogy felelős vagy azért a tartalomért, amit megosztasz mondjuk például az én esetemben egy nap alatt 20 000 megnyitóval, akkor persze nyilván felelős vagy. Adja magát a dolog. És innentől kezdve gyakorlatilag, mivel a kérdésfeltevés az volt, hogy van-e felelősség a tartalomgyártónak, és ez a fajta... Ez a kérdés már magában hordoz egy igen, tehát gyakorlatilag ez a pannál is van zárva. Én egy sokkal provokatívabb kérdést vetnék fel. Ez pedig az, hogy kinek, hogy például a szeretet kérdését dobnám be. Hogy mi van akkor, ha a szeretetre egyébként méltónak is kell lenni? Hogyha nem, hogy például nekem, hogy az embernek mindenkit szeretnie kell? Evidens, hogy nyilván nem. Ahhoz, hogy valakit szeressél, ahhoz mondjuk szeretetre méltónak is kellene lenni. Ez nyilván egy bonyolultabb reláció, de nyilván magában hordozza az, hogy nem fogsz minden egyes ember szeretni a villamoson, amire felszállsz, és azokat, akiket látsz, amikor a villamosról leszállsz, hanem kell, hogy legyen valamilyen kapcsolat az adó és a fogadó fél között, amitől majd ez oda-vissza pattog. Igen. Na most itt jön be a kérdés, hogy amikor azt várják, hogy a tartalomgyártó felelősséget vállaljon a tartalmaiért. Oké. Mondjuk azt, hogy oké. Az én kérdésem az, hogy mi alapján kellene nekem egyébként felelősséget vállalnom, mondjuk azért, hogy legyártok egy olyan tartalmat, ami például ki van tapétázva káromkodással. Mondjuk azt, hogy hát talán nem kéne Zolinak káromkodnia. Fair enough. Oké. Ha ez a kollektív vélemény, megtámadja azokat a tartalomgyártókat a féle védelmi mechanizmusként, akik viszont káromkodós tartalmakat csinálnak. Mert felelősséget szerintem úgy lehet elvárni, hogyha van alapvetően egy olyan értékrended, amit sért az illető felelőtlensége. Érted, amit mondok? Hogy értem, én mit akarok ebből kihozni? Persze, én tudom, mire akarsz kiukadni, csak ez lehet, hogy kifele annyira nem jön még át, hogy mire akarsz kiukadni. Nem tudom, mennyire érthető ez, amit elmondtam. Tehát lecsupaszítva azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy azok, akik elvárják a felelősséget, ők egyébként tisztában vannak a saját felelősségükkel? Tehát amikor a közösségi médiának a körhintájába beszállunk mindannyian, tisztában van azzal mindenki, hogy hiába mondjuk én a tartalomgyártó vagyok ott, te meg a tartalomfogyasztó vagy, de valójában ugyanannak a gépezetnek vagyunk, ugyanakkor a mértékű fogaskerekei. Te mit teszel azért, hogy jobb legyen ez a közösségi tér? Tőlem elvárod, hogy ne káromkodjak? Például? Oké, akkor mondjuk én nem fogok káromkodni. De te ezután át fogsz menni megnézni egy olyan videót, ami rogyásig van ilyen kifejezésekkel, tök jól fogsz szórakozni rajta, ugyanazokkal elvárások mentén, amiket rajtam számon kérsz, nála viszont tökéletesen elfogadhatónak tartod. Ez egy nagyon köpönyeg forgató szempont. Másfelől meg lehet, hogy a másik, akinél esetleg nem teszik külön szóvá az, hogy káromkodik, annál lehet, hogy ugyanúgy beírja, csak az meg leszarja. Igazából itt szerintem sok esetben ugye látszik az, hogy a tartalomgyártónak a személye olyan szempontból meghatározza nagyon a közönségnek a viszonyát ehhez a felelősségvállalási dologhoz, hogyha te folyamatosan mondjuk felveted azt, hogy igenis felelősséget kell vállalni minden tartalmadért, és ezről gyakran beszélsz, gyakran felhozod, nagy eséllyel azok, akik ezt a tartalmat szintén fogyasztják, nézik, sok esetben egyet fognak veled érteni, és hasonlóan fognak hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Persze, ez gravitál. Úgyhogy... Igen, ezért nem valószínű, hogy azt az említett más tartalmat mondjuk fogyasztani fogja. Tehát, hogy szűkíti a közönségnek most hülyén fogom fogalmazni, de most csak így jut eszem, az ember állománynak az összetételét, mert aki veled tud azonosulni a világnézeteddel, vagy a hozzáállásoddal, a mentalitásoddal, az fogja fogyasztani, és nagy eséllyel ő például lehet, hogy pont emiatt ignorálni fogja azt a tartalomtípust, amit te is mondjuk nem azt mondod, hogy elítélsz, de hogy mondjuk nem tartod szimpatikusnak adott esetben. Én nem hiszem, hogy ennyire markánsan el lehetne választani ezeket az embereket. Tehát mondok egy nagyon érdekes esetet. Pont az elmúlt pár napban néztük meg a Puzsé Robinak a beszédét, amit a katások tüntetésén tartott, és abban volt egy gondolatmenet, ami nekem iszonyúan tetszett. hogy a magyar lakos az a Orbántól várja, hogy megküzdjön Brüsszellel, Gyurcsánytól várja, hogy megküzdjön Orbánnal, a kétfarkú kutyapárt elnöktől várja, hogy megküzdjön mindkettővel, igen, az olimpiai sportolóinktól várja, hogy megküzdjön majd a másik csapattal, csak az átlag magyar embernek ne kelljen csinálnia semmit. Neki ne kelljen megküzdenie semmiért. Igen, ebben sajnos négy évente leteszi a voksát, neki az elég, számára a harc ezzel le van tudva, ha olyan a végeredmény, meg is van nyerve, csak ne kelljen az égvilágon semmiért felelősséget vállalni még többen. Na most azért vetettem ezt fel, mert lehet, hogy azok az emberek, akik a felelősséget reklamálják alkalmas, nem is a felelősséget reklamálják. Nem biztos, hogy az hiányzik nekik. Lehet, hogy rosszul van nevesítve a probléma. Azzal én meg nem foglalkoztam, hogy mi lehet az ő gondjuk, én azzal foglalkoztam, amit számon kértek. Viszont most mondok egy érdekes példát. Egy tök blékből kapott, bár kaptunk hozzá túlokat. Valamelyik OVS-en kaptunk Balázsral egy felfújható unikornisos medencét, hogy valamelyik reflektort majd... Megvan, majd most már idén már talán fel is fújjuk. Igen, csak gyerekméret, aztán így nem tudom, lábatokat belelógatják. Majd valamit megpróbáljuk, majd Instára kilőjük, hogyha sikerült megcsinálni. Tehát, hogyha miért például azt csinálnám, hogy megcsinálom mondjuk a reflektort, mondjuk a 70-et, abban a matracból. És figyelj, és most figyelj, és mondjuk nézettebb lenne, sikeresebb lenne, akkor ezt kéne csinálnod. Több szub jönne rá, a YouTube-on többen néznék vissza, jobban szórakoznának az emberek, sikeresebb lenne, akkor az milyen visszajelzés? Az azt jelenti egyébként, hogy én nem vállalok felelősséget a tartalomért, ez már egy ilyen senki földje, tehát az még úgy beleférne, az egy érdekes lehet, csak mert érted, arra utaltál, hogy lehet, hogy nálunk elmondják ezeket a dolgokat, és mi meghallgatjuk, másnál meg elmondják, és az meg nem hallgatja meg. Na de itt jön az érdekesség, hogy valójában, ahogyan a tévénéző is, neki nem kell kommentelnie, mert a statban a nézettséggel már önmagában szavaz. Igen. Tehát amikor leteszed a voksodat arra, és ez erről ritkán beszélnek emberek, és tök fura, hogy én erről dumálok, mert sokan nem fognak, mert úgy vannak vele, hogy ha nyomokban is fölmerül a nézőnek alkalmasint a felelőssége, az le potenciális nézettségvesztés. Mert nekünk nincs hova. és az a borzasztó, hogy ők is pontosan tudják, hogy miről van szó, ezért van az, hogy ha szóba kerül a közösség, bármilyen formába, csak azt fogjátok hallani, hogy ti vagytok a legjobbak, értetek, csináljuk, nélkületek, semmi nem lenne ugyanaz, amióta megismertelek titeket, édesebb a víz, lágyabb lett a levegő, olcsóbb lett a rezsi, az nem, de értek, tehát körülbelül ilyesmi. Valójában senki nem beszél arról, amikor mondjuk szóba kerül egy ilyen fajsúlyos etikai kérdés, mint a felelősségvállalás, hogy egyébként ennek ugyanúgy kölcsönösnek kéne lennie, mint sok minden másnak az életben. Hát normális esetben a tartalomgyártónak valahol talán a közönség visszajelzéseire is érdemes adnia, de itt igen, megint az van, hogy tudod, ez a nálunk is azért a kommentelőknél mindig ugye a negatívat veszi észre az emberes jobban. Az rögzül be inkább. Bizony. És a negatívnak viszont tényleg olyan emberek tudnak megnyilvánulni, ami nyilván névtelenül történik. Hogy ez a hajon meg a gyereked, meg dögölj bele a Covid-ba, meg a hasonlók. Két ilyen kommentet őrzök a kis telefonomban, mert mindig jól eső érzésre villantani. Igen, ilyen ember is van, és igen, a zent magamra kell előrtetnem, hogy ha olyan kommentet olvasok, ami ez a minőségi kategória, hogy nem, neki nyilván van egy problémája, amit így próbál meg kiélni, és nem nekem szól ez a dolog, még hiába is mondja nekem. Viszont itt a másik dolog az, hogy a tartalomgyártó oldaláról viszont tudni kell mérlegelni, hogy egyrészt érdekel-e a visszajelzése a közönségnek. Mert ugye például az ilyen iPad kirántás meg hasonló dolognál azért sokszor, de néztem erre egy beszélgetést, abban nekem az jött át, hogy igazából nem feltétlen érdekli a másik oldalt, hogy ebben neki felelőssége pontosan van, és hogy ne csináljon ilyet, főleg, hogy fiatalkorú nézőknek csinálta. Én azt hittem, hogy ez triggerelni fogja a magyar közvéleménynek közízlést, mert hogy egy átlag ember eleve nem tud megengedni magának mondjuk egy iPad-et, vagy csak hitelre, amikor az pont annak a szinonimája, nem tudja megengedni magának. Viszont Az, hogy fog egy valaki egy ilyet, és kirántja egy az egybe, az úgy gondoltam, hogy az kellően borzolja a kedélyeket ahhoz, hogy ennek legyen valami következménye. Nem, hogy nem lett semmiféle következménye, de ma az a srác, a hazai YouTube egyik ünnepelt sztárja. Na most, itt azért sok minden felmerül, de mondok egy másikat, még egy érdekeset. A Varga Irén jelenséget. Figyelj, a Freak Show és a polgárpukkasztás mindig jó fogyasztható tartalom lesz a tömegnek. Teljesen aláírom. A nagy tömegnek, és ez... Igen, ez probléma sajnos. Teljesen aláírom, és igazad van. A triggerelni, hogy provokálni, vagy ilyen nyomást helyezni, hogy reakciót váltson ki. Tudod, van az az állapot, amikor hirtelen befeszülsz, és rámozdulni az emberre, na akkor vagy triggerel. Igen, Zoli, ha kiír valamit a Twitterére. Kövess be Twitterre, meg tudod mi. Igen, az a triggerelés, ami ott zajlik. És igen, érdekes eredményekkel szokott zárulni egyik másik poszt, ami tényleg érdekes. Szerintem könyvet lehetne írni, hogy nálad fogok. Milyen reakciók jönnek vice versa, pozitív és negatív irányban is. Csak tudod egyébként, ezek szerint akkor létezik a parcellázott felelősség? Persze. Tehát amikor azt mondom, hogy... Ez a társadalomnak az alapmechanizmusa, hogy mindig megvan az, hogy milyen felelősségi szintek vannak. Nyilván az egyénnek megvannak a napi társadalmi felelőssége, adott esetben, például, hogyha megy a boltba, nem rúgja föl kisgyereket, nagymamát, akármi. Hát ez, igen, mondjuk. Vagy hogyha, mit tudom, elesik a néni, mert mit tudom, a rollátorra, mit tudom, elejtett, akármi, elesik. Szerintem az a minimum, hogy felsegítse. Ezek apró társadalmi, de felelősségek, szerintem. Most lehet, hogy triviális vagy rossz példát hoztam, de igenis megvannak rétegről rétegre. És igen, benne van a pakliba az is, hogy milyen tartalmat fogyasztasz. A tévében annyira nem, mert ott kikapcsolt, bekapcsolódott az a, amennyire én tudom, még mindig ez a pár ezer kihelyezett mérő alapján nézik a nézettségi mutatókat, ami hát a Gilmore lányokat idézve a Gallup módszer, lemértem 100%-os az elfogadottság, megkérdeztem magamat. Tehát, hogy így igazából a fene tudja, hogy mennyire van, de ugye az egy sokkal passzívabb dolog a tévének, maximum visszabeszélsz, de nem váltasz ki vele hatást. Egy bizonyos kor fölött. Az internetes tartalmaknál viszont benne van az a pakliban, hogy kommentelhetsz, tehát te is tudsz felelősséget vállalni, és kivenni a részed a tartalomgyártónak, akár a felfutási oldalára, hogy nem csak, hogy megnézted, és akkor jót rögtél rajta, hanem mondjuk visszacsatolod, hogy fú, srácok, ez jó irány, vagy nem jó irány, tehát ott már bejön szerintem egy plusz. Hát talán mondhatjuk ezt is egyfajta társadalmi szerepvállalásra. Ez egy tök jó dolog, amit mondasz egyébként az árnyalatokról, de valójában ezek az árnyalatok a közösségi médiában sosem jelennek meg. Pont ma mondtam neked egy érdekes dolgot. Igen, nagyon ilyen naív vagyok egyébként. Hogy volt most egy hír, hogy egy sérült gyerekét egyedül nevelő apuka, az nem bírta tovább az ezzel járó nyomást, felelősséget, és... Hát önkezével vetett véget az életének, ez rettentően tragikus eset. És hiába érkezett rá 1400 vagy 1600 olyan imót, ami egyértelműen az együttérzést mutatta, 7, azaz 7 darab nevető smiley volt alatta. És azzal tettem ki a dolgot, hogy van ugye Schopenhauernek ez az entrópia elmélet, ezt nem tudom mennyire ismeritek, imádok vele dobálózni, de faszint kurva nagy arc volt, hogy... A pesszimizmus jeles képviselője. Pesszimista filozófus, aki hallotta már esetleg ezt az entrópia elméletet, annak tetszeni fog, vagy ismeri. Neki volt az az elmélete, hogyha fogsz egy vödör bort, és öntesz hozzá egy kis pohárnyi szennyvizet, akkor szennyvizet fogsz kapni, és ha egy hordónyi szennyvízhez öntesz egy pohár bort, akkor is szennyvizet fogsz kapni. Mit jelent ez a kísérlet? Ez azt jelenti, hogy például ebben az esetben hiába van 1600 like, meg 1600 támogató gesztus, ha jön 7 darab ember, 7 darab olyan válasz, ami megmételyezi azt a témát, már romlani fog a megítélése. Már azt fogod mondani, hogy mi a fasz bajuk van az embereknek, pedig túlnyomó részben a pozitív érv van ott, és mégis. Ezt korábban mondtam, akkor még nem voltam ilyen kibaszott intelligens, hogy oka van annak, hogy hiába kapsz... Szeretem, mondjuk, hogy ilyen szerény vagy. Hogy hiába kapsz mondjuk 10 dicséretet egy buli során, ha egy valaki megbánt, igen. És gonosz veled, csak arra fogsz gondolni. Azt nem fogja kiegyensúlyozni az a másik 10-hez, vagy az kell, hogy valami rettenetesen bitang módon stabil legyél a saját értékeidben, vagy kell találnod valamit, amin levezetheted a dühödet. És ezzel pont azt akartam mondani, hogy ez, szerintem pont ez a fajta szemléletmód az árnyalatokat megöli. És csak a két véglet létezik. És bedobok neked még egy érdekes dolgot, amiről beszélhetünk a... Nem mindent lehúzva a jelenség Nobecet, igen, pont ez egyébként. Bár nem erre akartam volna én se kifuttatni feltétlenül, de én is való, hogy ugye ez a Zoli szerint minden szar, és utána hiába van 10 jó cikk mellett, amit imádott. Jelzem egyébként, szerintem az új Retrovert kurva jó lesz, de igen. Már, hogy én csak hallottam kívülről, amit mondtál, de nem mondom meg mi az, de jó lesz, kicsit, szerintem. Kicsit fáj a torkom, hogy 25 perces lesz a videó. De mondom visszatérve, még egy gyerekes dolgot akarok neked mondani ezzel az egész felelősség dologról. Na. Mint most vegyük a felelősséget így, mint egy, így mutatom. De mint egy téglát. Nagyon szép tégla, igen. Jó, ez egy ilyen Zoli-féle tégla szar. És mi van akkor? És képzeljük el egy X influencert. Mit mond ő valójában, amikor azt mondja, hogy az influencernek felelősséget kell vállalnia? Amikor azt mondom, hogy én felelősséggel tartozom a szavaimért, áttételesen azt mondom, hogy te nem viseled ezt a keresztet, a te mondandód nem olyan súlyos, mint az enyém, nincs akkora jelentősége, nincs olyan kalóriaértéke, nekem mivel van, nekem viselnem kell ezt a rohadt keresztet, nekem minden szóra oda kell figyelnem. Következésképpen az én összes szavam érték, hiszen tisztában vagyok a felelősség súlyával, ami a vállamat nyomja. Te is influencer vagy. Beszélgessünk már erről a kurva nehéz keresztről, amit mindannyian cipelünk, mert mondjuk biztos az embereket érdekli, hogy az ő véleményük miért nem számít az egészben, és hogy ők alapvetően miért is egy ilyen kis rákcsálók ebben az egész hierarchiában. És most megfordítom ugyanezt a követ. Hogy amikor fölmerül mondjuk a felelősségvállalás kérdése mondjuk a közösség részéről, az nem egy revolverezés? Az nem az, amikor azt mondod, hogy te spetsz az ülésen, azt látod, hogy mondjuk a csávó mond valamit, ami neked nem tetszik. Fontos, nem, most rosszul fogalmaztam, olyan dolgot mond, ami nem feltétlenül hülyeség, egyszerűen csak neked nem tetszik, és te azt mondod, hogy neked felelősséget kéne vállalnod ezekért a dolgokért, mert én felelősségteljes tájékoztatást érdemlek, nem hordhatsz össze nekem ám akármit, mert nekem jár az, hogy te tudd, miről beszélsz. Egyébként valószínűleg egy kurva levelet nem vagyok képes feladni a postán. Csekket jó, akkor láttam, amikor valaki elől hagyta. Szélsőséges példákat mondom. Ez a pohárszányvíz volt a mondandódban, úgyhogy most jó, csak érted, miről beszélek. Értem. Egyébként, hogy... Jó. Hogy olyan témáról, amiről valószínűleg mondjuk tőlem akarna értesülni, és tőlem az X még mindig az X influencer továbbra is. Mi olyan, hogy ez a felelősségvállalás igazából az, hogy mindenki, mindkét fél a másikhoz képest szuperpozícionálja magát, és azt mondja, hogy neked erre a sámlira kellene felállnod ahhoz, hogy eljussál az én szintemre. Azt a mondatot olvasd, amit írt be Nobecca. Szóval igen, egyébként nagyjából... Újabb entrópia, ha az influencernek van felelőssége a szavaira, de senki másnak, akkor a kritikus hangokra se kellene adni, mert azoknak a szava súlytalan. Igen, tehát ezeket mindent kéne, érdemes lenne valamikor átbeszélni, hogy például a kritikus az vállal a felelősséget, tök jó példa egyébként, a kritikus vállal a felelősséget a szavaiért, felelőssé tehető a kritikus a véleményéért, és egyre több helyen látom azt, amivel egyébként én is szoktam védekezni, hogy alapvetően minden kritika magánvélemény, a magánvéleményt innentől kezdve, hogy lehetne számon kérni. A magánvéleménynek van felelőssége? Én ez hülye vagyok. Nem tudom. Akkor majd én megmondom. Nem, majd mondd meg, te influencer, én nem vagyok influencer. Nem, tehát csak azért most jutnak eszembe, mert ezen nem gondolkodtam, csak így fölmerült bennem, hogy alapvetően, amikor felelősséget reklamálunk, valójában mit reklamálunk, aztán majd a végére megpróbálunk kifuttatni ezt az egész gondolatot valami tanulságra is, hogy ne az legyen, hogy otthon majd az ágyban úgy fogtok hánykulódni, hogy az a rohadt Zoli bedobott valami témát, ami egyébként kurva jó, de nem jutottunk semmire, és akkor most mindenki szaralak, vagy senki sem szaralak, vagy most mi legyen. Nyilván nem ez a lényeg az egészben, de szerintem egy kurva érdekes téma, hogy szerintem konszenzusos álláspontot nem tudnak kialakítani ebben az egészben, és nem csak mondjuk olyan apróságokról van szó, mint amikor most az influencerek úgy megfogalmazzák azt, hogy mit tudom én, ez a babaseg törlő, ez mondjuk jó, vagy mondjuk nem, mert túlságosan érdes, és kikezdi a baba seggét. Tehát, és mind a kettő hazudik. vagy mind a kettő igazat mond? Franz tudja, mert igazából felelősséget egyik sem vállal. A babasek törlőgyárt, hogy kifizette az ezért való pénzt. Igazából az ő lelke tiszta, mert ő nem nektek mondja, hanem igazából azt a szolgáltatónak mondja az anyagot. Ők letudták, az anyag kikerült, és tök mindegy, holnap már úgysem emlékszik rá senki, megy meg ki három új videó, régiekre meg senki nem fog posztolni. Megelőzöm a kommentelőket, akik majd jönnek a poharukkal a YouTube-on, biztos lesz. Poharukkal? Mindegy, szimbolikusan mondva. És mi van a Raid-el? Ja, a Raid Shadow Legends-el? A megmásíthatatlan, a jóvá tehetetlen Raid-el. Kérlek, hol jön be akkor a Raid iránti szerepvállalás felelősségre felelősségvállalás. Nagyon jó egyébként, hogy ezt felvetetted a Raid Shadow Legends-et. Muszáj, mert az a... biztos, hogy meg fogod kapni kommentbe, úgyhogy megelőzném ezt, hogy már legyen erre egy válaszod. Amikor én... Jaj, tudom, már értem, hogy a pohárra mire gondoltál. Igen. Jó, oké. Ügyesz vagy. Én úgy gondolom, hogy a Raid Shadow Legends-et azt túl olcsón vállaltam, mert amióta beszélek arról a szarról, azóta most már gyakorlatilag az nem hozza vissza. Én jó, azért... hát most egy Covid alatt nagyon jó jött, amikor nem volt munka. Igen. Na mindegy, hát ez... Na igen, ez egy érdekes felelősség. Jó, ez a magunk felé felelősség. Neked most a tartalomgyártói felelősségedet kell ebben az aspektusban. Én változatlanul úgy gondolom, hogy a Raid Shadow Legends-en veri el nagyon sok mindenki azt a fájdalmát, ami egyébként most már iparági standard. Én azért vállaltam be a Raid Shadow Legends-et akkor... De nekem mond. Ja, a Raid Shadow Legends azért vállaltam el akkor, mert hogy olyan dolgok vannak benne, ami egyébként közel mainstream volt már akkor is. Most már a Diablo Immortal ezt a egyik legfontosabb AAA brandbe beleimplikálta. Szinte ugyanúgy. És egyébként azt máig tartom, hogy szerintem egyébként a Raid Shadow Legends egyébként nem egy rossz játék. Szarával monetizálva? Igen. Szarásig van mikrotranszakcióval? Igen. Összes mobil játék. Minden szerintem. Tele van. Én, ahogy észrevettem, legalábbis a Witchert is ezért töröltem, nem már idő után nagyon fárasztó volt, meg állandóan dobosgatta föl nekem, hogy vásárolját? Nem akarok. De alapvetően visszatér, de alapvetően egyébként szerintem nem egy vészes dolog, hozzáteszem egyébként, ezt mondtam nektek, volt egy ilyen sztori, hogy az a cég, aki megkeresett engem a Raid Shadow Legends-el, megkeresett azután azzal, hogy egy másik játékot is promózzak az Otherworld, de mondom, jó, miről lenne szó, az előző együttműködésnek nem volt túl, nem tudom, rózsása. Pozitív a lecsapódása, igen. De kíváncsi vagyok, nézzük meg. És átküldtek be az meg egy játékot, és az ikonja az volt, ez a félkorú rablónak, hogy ez a három sávra osztott ilyen tárcsája, és nézem, hogy ez valami gambling fasság, és visszajöttem, hogy bocs, nem szeretnék gamblinget az Otherworld-re, és akkor visszaírtak, hogy ja, ez nem az, ez nem gambling. Na ne basszál már ki velem, látom a játéknak az ikonját, tehát még az ikonján is felvállalja, hogy gambling, épp csak nem írták rá. Ez a félkorú rabló van rajta, bazd meg, ne idegesítsen már, hogy ez nem gambling. És akkor mindegy. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Én ezért vállalom a felelősséget. Az, hogy azt a videót egyébként azóta eltávolítottam, annak az az oka, hogy szerintem maga a videó nem sikerült egyébként jól. Tehát én azt beépítettem a Mass Effect Legendary Edition kritikába, és azt a képanyagot használtam nyersanyagnak, amit streameltem, és a végeredmény így visszanézve egyébként tényleg nem jó. De nem a Raid Shadow Legends-el volt alapvetően problémám benne, az még tök jól nézett ki, hanem a videóval. Nem, egyébként sokszor visszaszokott jönni, hogy Zoli cenzúrázza az Otherworld-ös tartalmakat. Igazából ez csak annyi, egyébként csak hogy helyetted ezt elmondjam, mert neked nem jut eszedbe ilyesmiről beszélni, hogy Zoli azért nagyon önkritikus, bármilyen meglepő, tényleg nagyon önkritikus, és újra és újra megnéz tartalmakat, és amivel már nem ért egyet, mert mondjuk valami más olyan behatás volt, vagy már máshogy tekint rá, vagy újra kipróbálta, és más volt az élmény, akkor azt vagy leszedi, és újat csinál belőle, vagy csak leszedi. Tehát, hogy ilyenből azért bőven van az elmúlt 15 évből nagyon sok. Hát az LMV-k az például ilyen volt. Ja. Na ez például felelősségvállalás? És bocsi, ezt a személyes kis kontentet hadd osszam meg, ciki vagy sem. Zoli régen, még mikor megismerkedtünk, rengeteg és nagyon jó verseket írt. Mindet letörölte. Az összeset. Mert visszaolvasta egy évvel később, és azt mondta, hogy hát ez szar. és letörölte az összeset. Egy kötetre való vers volt kb. Talán egy van meg nekem otthon, mert azt nekem írta, de ennyi. Tehát, hogy így ment a lecsóba. Szóval ez történik a videókkal is, hogyha ha már nem elégedett vele, vagy minőségbe, vagy véleménybe, vagy bármi ilyesmi, akkor azt le fogja szedni. Azt hittem, valami cikip sztorit fogsz elővenni. Nem tudom, mert azért tudod, ebbe a macsó világba a franc tudja, hogy most akkor verseket ír, azok, gáz. Szóval, hogy így, szerintem nem gáz egyáltalán, sőt, én szeretem a verset. Enyhén egyébként visszatérve még erre a dologra, én csak, hogy találjunk erre valami megoldást, erre az egész felelősség dologra, hogy például az, hogyha én mondjuk belemegyek egy nagyon jó példát találtam. Uha, remélem jobb lesz, mint a baba popsi törlő. Nem lesz rossz. Oké. <Okay. gül> Nagyon jó. Mi lenne akkor, ha ezek a tartalmak, amik mondjuk az Otherworld-nek a stream csatornáján mennek, mondjuk heti 5-ször ugye tervben van a stream, nem jön össze, de heti 5-ször van betervezve. És ebből mondjuk heti 3-szor masszív politikai tartalom menne. De úgy tényleg úgy masszívan. Uh-huh. Ez például milyen felelősségvállalás lenne? Kellene ezért felelősséget vállalni? Egy olyan világban, ahol mondjuk a politika egyébként is belemászik mindenkinek az aurájába. Volt egy aranyos reakció, egyébként kurvára tetszett, hogy pont valamelyik reflektorra érkezett, hogy miért kell nekünk a politikai állásfoglalást csinálnunk a reflektorban? Nem pártpolitikai vonatkozású volt, hanem erre a woke-fasságra reagáltunk, ami a Resident Evil-ben is tetten érhető. És ilyen lépcsőházi gondolkodóként utólag jutott eszembe, hogy te bazd meg, én lennék a legboldogabb, hogyha nem kéne semmilyen politikai tartalommal foglalkoznom, mert én, amikor kitaláltuk együtt, hogy Otherworld, az egy olyan szűz területnek tűnt, egy olyan tök jó platformnak, hát videójátékok, meg filmek, ebben nem szólnak bele az ilyen álságos, meg köpönyek forgató dolgok, végképp nem, mint a politika, szó nem volt identitás kérdésről, meg ilyenekről, csak úgy volt, hogy ez egy tök fasza. És ezt tök jól lehetne ignorálni. De hogy a francba ignorálsz egy ilyen témát, hogyha egyszerűen beköltözik egy Resident Evil sorozatba? Nem tudod megtenni. Én nem tehetem meg, nem is akarnám megtenni, hogy nem nézem meg, mert hát ez az érdeklődésem, ezt szeretem csinálni. Nyilván megnézem a sorozatot, hiába szar a trailer. És tele nyomják ilyen identitás politikai baromsággal, amit ugye benne volt, és nem tudod egyszerűen megkerülni, nem tudsz elmenni mellette. Az meg, hogy azt mondják, mondjuk azt mondja valaki, hogy ennek ellenére ne foglalkozz vele, az meg szerintem a cancel culture-nek az egyik ilyen része, és lehet, hogy nem ennek szánta. De lehet, hogy ugyanilyen fogalmi tévedés van akkor, amikor például felelősségvállalást kiált, vagy annak a hiányát kiáltja valaki, pedig nem biztos, hogy neki felelősségvállalási problémája van. Ezt viszont közöttetek kell eldönteni, mire gondoltok akkor, amikor a felelősségvállalást hiányoljátok. Például mi van azokkal az emberekkel, akik amikor lement az áprilisi választás, mindenhol torkuk szakadtából nyilván áttételesen mondták, hogy hát el kell hagyni ezt az országot. Ez az ország élhetetlen lesz. Itt nem maradhatunk, srácok, itt gondok lesznek, nem tudom én mi. És mit ad Isten, nem, hogy tömegesen nem hagyták el az emberek az országot, hát, de akik ezt szóvá tettek, azok is itt vannak. Szerintem mostanra kb. Mindenki elment, aki el akart nagyjából menni. Én azt hiszem, hogy jó, az a baj, hogy most mindegy olyan területre megyünk át, ami abszolút aktuál politikai színezetet biztos, hogy megkapja, de az a baj, hogy az a logika, hogy mindenki húzzon el, akinek nem tetszik, ez a megszöksz elv, szerintem ez nem egy jó irányba mutató dolog, mert akkor biztos, hogy bebetonozza azt a rendszert, ami nem tetszik. Szerintem. Mert nekem nem ilyen, hogy mondjam, ideológiai ellentétem van ezzel az egésszel, tehát én tényleg itt vagyok itthon. Tehát én nem akarnék innen elmenni. De egyébként meg sokan vannak így ezzel. Tudom. És az a baj itt megint, hogy igen, indulatok alatt az ember sok mindent mond. Igen, bocs, folytasd csak, de most aznak tudatában, hogy igen, felelősség. És igen, utána meg lehet, hogy nem értékeli át már nyugalmi állapotba, hogy esetleg amit mondott, annak a felelősség oldala azért ott kellene, hogy legyen adott esetben, mondjuk egy ilyen kijelentésnél. Na és ilyenkor? Ilyenkor mi van? Ugye, ez a felelősségvállalásnak a mérlegelése, az mindig azt hiszem, hogy az egyén sajátja normális esetben, hogy elkönyvelje magába, hogy akkor hogy néz tükörbe, vagy hogy nem néz tükörbe, vagy egyáltalán foglalkozik ezzel a kérdéssel. Igazából azt hiszem, hogy a felelősségvállalásnak talán a legnagyobb és legfontosabb oldala, hogy kb. Mindenkire, aki nem csak a tartalomgyártóra, a nézőre is, vagy egy kicsit azért néha nézzen magába is. De ez nem azt jelenti igazából, hogy ha te, mint tartalomgyártó, meg vagy békélve a tartalmaddal, akkor innentől kezdve mindenkinek kussa neve, és... De igazából ez így működik konkrétan. Tehát én, hogyha úgy gondolom, hogy ez a tartalom jó, akkor nekem ezen túlmutató felelősségem nincsen? Hát figyelj, ez a minden szentnek maga felé hajlik a keze. Szerintem beszélhetünk még erről, de őszintén szólva megoldást én nem tudom, hogy az önkritikán kívül lehet-e bármit így sugalmazni mind a tartalomgyártók irányába, mind a nézőközönség irányába, mind magunk irányába, mert szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember a saját dolgaival legyen képbe is, magát tudja elsősorban számon kérni. Volt egy aranyos eset, hogy hívják azt a srácot, aki csinálja ezeket a podcasteket, és kurva jó minőségű podcasteket csinál. Ő interjú volt, ő interjúzta az Azariás csajt is ki. A Lakatos Levente. Azt te nézted? Azt nem, de egy másik interjúját igen, és kurva vicces volt, mert csinált egy interjút egy pornószínésznővel. És mint kiderült, ez egy két felvonásos interjú volt. És az elsőben azzal foglalkoztak, hogy mit csinált a szakma elkezdése előtt. A második, amikor kapcsán ráakadtam erre, valószínűleg jobban nyomták, ha érted, mire célzok, hogy milyen volt magában a szakmában lenni. Jó, ez a téma, ez mindig vonzani fogja a nézőszámot. Tehát, hogyha valami fel akarsz futtatni, ez az érdekes. Nem a fazonra akarom kifuttatni, hanem én megosztottam ezt az interjút hol máshol a Twitteremen. A Istenem. És kiraktam, hogy egy viccen kívül szerintem tök érdekes, és hát hogy mondjam, érdekes beszélgetés volt olyan dolgokról, belemenős annyira, amennyire mondjuk ilyen témákról nem szoktak beszélni. Miért kezdte el, nem érezte el kellemetlennek, nem tudom, mindenféle ilyesmiről volt szó. És volt olyan visszajelzés, hogy hát ez tök gáz volt, mert az első interjú az mennyivel jobb volt. És akkor gondolkodtam azon, hogy én nem akarok senkiben sem összetörni semmit, de most halál komolyan egy pornó színésznővel való interjúban téged komolyan az érdekelt egyébként, hogy ment neki a középiskola? Meg hogy tanult meg biciklizni? Meg ilyenek? Tehát halál komolyan ez volt az, ami felül reprezentált az egészet, és mondják ezt úgy, hogy köztudomású, hogy Magyarország egyébként a pornó egyik fővárosa. Valószínűleg azért, mert egyébként senki nem fogyaszt Magyarországon pornó. Van egy ilyen kettősség, ami egyébként a magyar életben sok más területen is megfigyelhető volt, ugye ez a beszélgetés, hogy idegenek, amikor itt voltak külföldiek Magyarországon, hogy ők hogy élték meg, hogy szerintük milyen Magyarországon lenni, kurva aranyos volt. És megint ez a tudathasadásos állapot. Én úgy gondolom, hogy egészen addig, amíg ez a lelki állapot fennáll, itt ne akarjon senki felelősségvállalással dobálózni. Igen, mert igazából szerintem a társadalmunkban jelenleg ez úgy néz ki, hogy mindenki számon kéri a másikat, és ezért mondtam azt, hogy szerintem az önkritikát nagyon fontos mindenkinek egyébként maga belátása szerint néha gyakorolni egyébként, mert igazából ez, hogy mindig azt nézzük, hogy a másik mit csinál, meg ez körény volt, nem változtatnia kéne, meg nem így kéne csinálnia, és nem az, hogy nekem mibe kéne változnom. Tehát, hogy mert hogy igazából az első lépés a felelősségvállalásban az, hogy megnézed, hogy neked mibe kellene változnod ahhoz, hogy a környezetednek jobb legyen, és igenis a szerepvállalást, amit társadalomnak be kell töltened, azt ellásd. Igen, ez egy szerintem egy nagyon fontos igazodási pontot mondtál most ki, hogy te egyébként, mint személy, aki elvárod a másiktól a felelősségvállalást, te megtettél-e mindent? Igen. Hogy a másik ezt megtegye. És ez szerintem, ez nem csak a felelősségvállalás kérdésében, ahogy mondtad, minden másban megvan. Tehát, hogyha én elvárom a másiktól, hogy hozzám egyébként normális legyen, és velem rendes legyen, az első az, hogy én egyébként normális és rendes voltam-e vele, ami alapján ezt elvárhatom tőle. Igen. szoktam kapni olyan kommenteket egyébként, hogy felteszek egy videót, és akkor hasonló stílusban kommentelnek, hogy a kurva anyádat, bannolom, és akkor jön a válasz, hogy mi van, nem bírod a kritikát. Én egyébként már gondoltam erre, hogy nyilván cizelláltan, de így elmentegetni ezeket a kommenteket, amiket leszoktunk bannolni, vagy amit a srácok lebandolnak, mert egyébként én ritkán olvasgatom ezeket a kommenteket, néha elkap a hív, és akkor elolvasom őket. Ilyen kis... Amikor a fájdalomra vágyik az ember, akkor nagyon jó, mert ugye, amit beszéltünk, hogy a negatív rögzül meg, úgyhogy a 100-ból, ha van 3 olyan, hogy dögöljön meg a malacod, meg a gyereked, meg az egyéb. Ó, volt olyan is, igen. Akkor így nyilván sajnos az marad meg jobban, de hogy igazából például egy streamet szentelni annak, hogy egy párat, amiket így bannolni szoktunk megtörölni, azokra így élőbe válaszolni, illetve kifejteni, hogy ezek egyébként miért olyan kommentek, és miért olyan viselkedés, amit mi minden esetben ki fogunk bannolni. Mert visszatérő jelenségként látom azt, hogy sokan csak kiírják, hogy hát én csak elmondtam a véleményemet, és kibannoltak, mert az Otherworld nem bírja az ellenvéleményt. És utána megnézed, hogy milyen volt az az ellenvélemény, és ez a ember, ha ez a neved alatt ment volna ki, te ezt nem vállalod fel. Ezért te nem vállalnád a neveddel a felelősséget. Tehát, hogy így azért ezért igazából egy kicsit érdekes lenne szerintem így végigmenni. És nem a nevesítés a cél, hanem maga a, ez a fajta stílus, meg emberi megnyilvánulási szint, ami szerintem nem elfogadható, és ez szerintem nem baj az, hogyha van így szemelvényezve, esetleg mintavételezve, mert lehet, hogy aki ezt beírta, és látja az egyébként arra normálisan kifejtett véleményt, hogy ezt miért nem szabad így, vagy miért nem helyes így, akkor lehet, hogy beírja megint ugyanazt a kommentet, és elküld az anyámnak a mindegy, és de benne lehet az is, hogy egy pillanat erejéig elgondolkodik, hogy talán még egyszer ne írjon ilyen kommentet. Vagy hogy eljusson arra a pontra, hogy igen, hát én ezt nem így gondoltam pontosan. Hát hányszor van az, hogy valakinek visszaírod, hogy azért ne haragudj ezt a stílust, ne, és utána kapcsol, hogy bocs, egyébként akkor átfogalmaz, és egy sokkal kulturáltabb komment formájában. Ritka az ilyen egyébként. De ezt sem értem egyébként. De azért van ilyen. Sokan nem gondolnak bele az, hogy a másik oldalon, akinek te beírsz, az is egy emberi lény. Oké, okay, de az egy kicsit más egyébként, tudod, amikor az van, hogy mondjuk nem jön át az írott formából az, hogy ő egyébként nem így gondolja, mert mondjuk úgy fogalmazol, hogy talán legközelebb jobban oda kéne figyelni, és mondjuk ez nekem úgy jön le, hogy ő ezt offenzíve írja, és nem pedig mondjuk neutrális, mint ahogyan talán elhagyná a száját. Van ilyen? De azért az kurva nehéz azért félreértenünk, ha azt mondják, hogy jó, mondjuk ezt pont szórakoztatod, de hogyha azt mondják, hogy lehet, hogy a gólya hozott, de a rák vigyen el. Tehát jó, ezzel mondjuk jót szórakoztam, mert jó pofa volt. Lehet ötletesen bántani a másikat is, hogy gúnyoló, de jó, ahhoz intelligencia kell, hogy valakinek úgy szúrjál oda egy ilyen gúnyolódást, hogy annak humorértéke is legyen. De az ilyeneket tipikusan nem szoktam gondolni. A humor az egy csodálatos fegyver a gonoszság és a hülyeség ellen, szerintem. De mindegy, ez csak az én véleményem. De hogy egyébként szerintem, ha csak 10-ből egy ember mondjuk egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen szemelvényezett negatív impulzussal való reakció után elgondolkodik azon, hogy akár lehet, hogy ez tényleg nem jó dolog, vagy nem tudom, az már fél siker egyébként. Ha csak 10-ből egy. Tehát, hogy így nem tudom, meg egyébként biztos nézett kategóriának minősülni, mert szerintem a negatív dolgokat, meg a drámát, azt amúgy is mindenki szereti, meg keres, hiszen nagyjából, tehát, hogy így. Viszont el fogok mondani nektek még egy apróságot, majd pinneljétek, most már lehet pinnelni elvileg a kedvenc Twitch csatornákat főoldalra, elvileg ezt most bevezették, ha mi belecsúszunk ebbe a kategóriába, az Otherworld-ot kérlek pinneljétek főoldalra magatoknál, akkor mindig látni fogjátok, hogy mi történik. Viszont így a mai napra zárnánk ezt a beszélgetést. Remélem, hogy tudtunk egy vitaindítást kezdeni. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, nem reagáltam mindegyikre, pedig láttam a Max Payne 3-as kommentet is. Az foglalkozom a témával. Nem túl aktívan, de majd lesz. De köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten, így ebben a felállásban, mondjuk nem jövő héten, így ebben a felállásban két hét múlva, egyébként meg, ha máskor nem legkésőbb Reflektornál, de jönnek majd még egyéb streamek is. Én is nagyon szépen köszönöm a kommentjeitek, és részvételeteket ebbe a beszélgetésbe, bocsánat, már nem tudok beszélni, és köszönöm, hogy itt voltatok, további szép estét mindenkinek, sziasztok!